دا نزول کې بعد د مجادله او ذکر وکړه پس د سوره فتح نه ذکر د دې سورتونو په دې باب کې محمد فتح حجرات داوه د سورت دا امور انتظامیه دې سورت کې امور انتظامیه ذکر کړي د جماعت امنا سبت ادار چې سورې محمد کې د قتال ذکر او سورې فتح کې د بشارت د فتح او نزي سورت کې تنظیم ذکر کړي د جهاد د پاره دویم دار چل تکي یو قسم قتال لکفار بیان شو نو دی صورت کې وقتال د باغیانو ذکر کړي صبح کې داوم شته دا باغیان خیسروم جهاد کوي درې مدار چل تکي تقوا ذکر وکړه نو دی صورت کې ود آداب ذکر کړي د تقوا سرورم داو چلته شان د صحابهو ذکر کو سوره حجرات کې تعظیم د پیغمبر ذکر کړي چور دي صحابه دا شان ولي وت حاصل شو دا دي پیغمبر ډیر کرام او ډیر اعزاز کړو پینځم دا چې مخکې وی چې کافرانو به خبرې کولې او د صحابه په زړونو کې به غیرت پیدا کو الله رب العزت غیبا تسلی را وستا هذي صورت کې به وی چې اولائک الذین امتحن الله قلوبهم درې آیات کې امتحن الله قلوبهم دا لذي زړونه خالص کړل او تسلی پکې را وستا او شپږم دا چې ذکر د فتح وشو سورې فتح کې نزی سورہ حجرات کے بے سبب بیانی او ام داو چلتے دے پیغمبر شان ذکر کو صحابو تا چی تعذروہ و توقروہ ناغا توقیر دلتا ذکر کئی سورہ حجرات کی چی سنگ بے توقیر کوئے دے پیغمبر سنگ بے احترام کوئے ناغا بیان کی دا سهلته اموی محمد رسول الله حجرات کې مو یعلم ان فیکم رسول الله تاسو کې دا الله عظیم شان پیغمبر موجود دی دا سهلته وی چې کدا کافران د مکې نه وته وی نو بیا په پتیجان جوړ شوی او ذیل اومه عذاب ورکړو دی وی پسره حجرات کې یو قانون ذکر کړي چې دغه سي په مجمله کې کارونه کوي ورخه وګوره کدي ورغلې په مجمله کې څومره نقصان بشوي نو خیال کوي چې تاسو ته یو بیت بار سړی راشي او خبرو کې نزاغي تحقیق کوي تحقیق کوي بیا رستو په عمل کوي ښا دا اصول دي د قران اسوره حجرات کې اول باب دے سوار لسویتنو کی اگه کی وہ آداب ذکر کن او دوئی محصد آگه ناخرہ پوری زواجر دی نافقانو اگه وہ آداب بذکر کئی دا تنظیم دا پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولهیم ایمان والو اے مومنانو ادب زکه هغه دای چې ممخ کې کېږي د الله او د پیغمبر نام تا ادب زکه ممخ کې کېږي بین یدی الله و رسوله الله او د پیغمبر نام سمانا ان کله چې تاسو دا معلومات نې کړی چې دا الله حکم سده پیغمبر حکم سده نو عمل بنا کوئے قوم کن دا بتا سمخ کشے اللہ دا پیغمبرنا دوی مدادا که یو خبره یو فیصله کوئے او باقی فیصله کی تاسو تر دا اللہ حکم نئی دا پیغمبر سنت نئی نمکوئے فیصله قوم کلن دا تاسو دا اللہ دا پیغمبر دا حکم نمخ کشوئے کنقا دغه سرت دی په مبتدعينو باندې ښا بدعتيان چې سکی کنا نو هغه نه قران کې او نه په سنت کې دغه ټول عملونه داسې دي چې هغه د قران او سنت خلاف دي او کوي دا به ادب دي چې د الله د پیغمبر نه مخکې کی کنا چې دا څومره عملونه کوي کنا او دستورونه او رسمونه او رواجونه کوي کنه دا ټول په شریعت کې نشته ها ادي او ثواب وي یو له سما کې وی ډیر ثواب دی پیدا خدای ویلی دی پیغمبر ویلی دی دا او ته دا غینه مخکې شوې هغه په دې کې سن دي ویلی او ته دا ثواب دی دا ځه هر بدعت چې بدعتیان یې کوي ثواب وته وي او حال داری چنب پاقی باین دا اللہ حکم شتے اونا دا پیغمبر پینا یدئی اللہ و رسولی دغا سے دیر خلقو اغیب روجی نوی دا اختر پر وزا اللہ اختر پر وزا وڑکی اختر پر وزا چا به توی چې دا وګور دا اختر ورځ دی کې ثواب ډیر دی نو یې قران او سنت خو منه کړی دا الله ندی ویلی او پیغمبر ندی ویلی او تو ور رواني دا غي نمخ کې مخ کې زی دا غي خبره تغوګ نک دی دا او تو مخ کې کیږي دا الله او پیغمبر نه ښه دغه سی حدیث کې راځي مسروق وای د عائشه شاګرد دی چې زه ورځ راځم حضرت عائشه ته وای دا سر وځوا چې خلق وي چیر پتن نه چې روزه وشي کړه روزه بنشي روزه وشي کړه روزه بنشي ځکه دا پرون نمیاش چانه ولیدلې ولکه د خلق سنه صدقه وکنه نوی چه سزنگ را لم نو حضرت عائشه پلی وینزی تاوی چه دو که دل شربتو که دو گبین ایماو تاوی چه دماغ پروجه دا نیما تاوی چه نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انساو میاوم شک تنی خبر چه نبی علیہ السلام منع کردی دا چه دو شک درواز روجه بننی سه نوی خاص پا دی که نازل شد چلا تو قدیو بین اید اللہ و رسولی داو تاسو مخکی کی گئے دا اللہ و دا پیغمبر پیسل یو شان تی او تاسو بل شان کوئے دا دی خلق و حال لکھا کلب اسی رو جینی تی دا شب برات تی و دا شب جمرات تی و دا شب میراج دی اسی برو جینی تی خواہ او ایدی که ثواب دی نوی پا دین که خونشتا په دین کې هونښتا د ځان دین جوړول دي ښا د ځان دین جوړول دي خو بس دا مطلب دی چې قران نه په یو قوم کې ناغي ډیر داسې کارونه جوړ کړی ښا ډیر کارونه جوړ کړی زمونګه میچمای کنا زمونګه هم درسونه یې کنا زمونګه هم ختمونه یې کنا نو مونږ خو چرې خپل مرګرو ته نه دی ویلي چیرې سبا کې خیر روزونی سي او دا سوالو کې دا الله نه چې الله دا اجتماع کامیاب کړي چې الله دا ختم کامیاب کړي دا خو مونږ نه ویلي ولی تا کوم ځای کې دا خو ځان دین جوړول دي کرو جدا عبادت تے نو با اغی چی اللہ و پیغمبر ویلی خوا او اغی دک قویلی چی سفرد رو جی دی نو اغا میاش در رمضان دا صرف سو عجیب دی نو اغا دادی چی او سلی پزان نظرو کی چی دبا دا سواب دا پارا یو دری رو جی نسما یو دو رو جی نسما یو لسردی بنی سما دقا واجب دی خوا انور طولی چی دی اغا نفل دی او نفل دا دی چی بستا تا اجازت تی چی خواخ دینو نیسا و دا زان دین مجور آوا چی زکا نیسما چی دا چل دی دا خو ندیر آغا لی خوا نو اغا طول بدعات و رسومات پدی کرالو ایمانوالا و ممخ کی کی گئے دا اللہ نا او دا پیغمبر دا اللہ نا پیس خبر کی پیس فیصل کی پیس عمل کی واتقوا اللہ و یری گئے دا اللہ نا ان اللہ سمیع بصیر بیشک اللہ دے اوریدن کے اپوا سمیع علیم پارس باندے اللہ پوئی پارس باندے مفسرینم دا مانا کئی ابن کثیر وی لا تقطعوا امرا تاسو په دې خبره فیصله نه کوئ الا بعدما يحكماني به فذاغي چې الله او پیغمبر سو فیصله کړی نو اذا سي ويا زناني فيه تاسو باغي کی اجازه تخلي د دینه نو پس داغي نه به عمل کوئ دغه ته بدل الله او پیغمبر حکم او تابعداري ویل شي دا یو ادب دا یو ادب دی اول چې په هیڅ خبره کې د الله د حکم نه او د پیغمبر د حکم نه مخکې کیږي نه هغه ته انتظار کوي دویم ادب یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی موچته اوازونه خپل د پاسه د اواز د پیغمبر چ هغه خبرې کوي په یو مجلس کې هغه ناشتي نو تاسو به په لواز دومره نو چتاوې چې هغه د आवाज د پاسه شي دا هغه به د بیزا د پیغمبر ادب د دا وکوي ها نو دا خو هغه وخت کې چې صحابه کرامو پیغمبر موجودو وسه مطلب شو اوس خو هغه نشته دی نو وسه مطلب دا دی چموچتو ہے خپل رسمونا خپل رواجونا پا سنت تا پیغمبر چتا تا یو سلی ہوئی چی گورا کوئی دن کے وعدہ کے دماشو مخطنہ کے او حقیقہ کے نو سنت تا پیغمبر شتخا پاگا طریقہ او کخا دو چیلی علیل کا یو چیلی علیل کا او تا دو گا او غوی نا مونږه خدا سی ومه نه دا کړی چره ته مونږ مشرانو ودا سی کول تور چانه به په هولا بیا به اتو پوخ کو بیا به هولا یا نه یو بل به پیوښتو ها نو دا سنت دی دا عمل دی دا دین دی چې ته د پیغمبر سنت پرې باسي او خپل طریقې او خپل دستور پیو چته دا خو الله وی چې موچته وي خپل وازونه نه وازونه دازي کنه چې د پیغمبر سنت پرې دی خپل رواج کې ولا تجهروا له بالقول فجار بعضكم لبعض او په زور باندې आवाज مکوې د تا پشان لکه زور چې کوي بعضي بعضو ته هغه ته په زور باندې نه وایي چې یا محمد دیر په دمه باندې وای ښا جهر باندې کوي دا په خوا کې چې هغه خبرې کوي او تاسو هغه بعضی داسي چې قدرتی دی او بندا आवाज چتی صحابو کې موي حضرت ثابت ابن قیس داغه आवाज چته مو قدرتی ښا چې کله د آیات نازل شونه غاړو د کور نه راوته جواب تا یا سم نبی علیہ السلام تا پوسو که چه غصابت ابن قیس نخکاری خلق وته وي چا خو نه راوځي ځکه وی غوي چې زما आवाज اوچت سي نو چې پیغمبر سره کینم نو خامخا خبرې وکوم ازما د مری پونکه غټته نا आवाज بوچتي نو بیا زب ګناګار شم نو ځخه چې نه بزم نو نبی علیہ السلام ریولې سړیا دا اوس کوم دی په وکول غواړي چې دا خواغه خلق یادی چې आवाज اوچت نه یو غي اوچتي اسپیټ ولا ور کوي ستا आवाज خو قدرتي اوچت نه ته پدې نه نیول کنه ان تحبط اعمالکم دا دومره لوی نقصان دی بدعت خلاف سنت چې برباد بشي عملونه ستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو باندې خبر نه یې او چې ګنې په دې باندې عمل بربادي ان الذين بشکا کسان یغذون اسواتهم چې ډیر چپکی خپل आवाजونه اند رسول الله د الله پیغمبر سره اولئک الذين امتحن الله قلوبهم دا صحابه دي دا چله خالص کړی دي زړونه د دې لپاره تقوا دا مغفرت او اجر عظیم دې لپاره بخنه دا اجر دې ډیر لوی هغه حضرت عمر رضی الله عنه چې بیا پیغمبر سره سوال جواب کول نو نبی له سلام بپو نشو نو بیا به وته وی چې وا مې نورې ده تاسو وی وا مې نورې ده دومره به आवाज د مکه وخا الله وی دا خلق دی ښا چې دې زړونه الله دې ایمان د پاره خاص کړی دي خالص کړی دي ناغه دا وخا دا ادبناک خلقو دا د پیغمبر صحابو دا غي احترام یې کاو اوس به ادب ذکر کړي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بشکا کسان چې تا توازونه کوي اخوا د دیوالونو نه تکور ناشته او دی بارولاری ان आवाज کوي چې وا محمد ملمان راغلی دي و دا به فلاوی اکثرهم لا يعقلون اکثر د دې داسې دي چې عقل پکې نشته دا وازو نزکا کئی خواه دا طول پکی را لخواه دا رضید یعنی چی آواز کئی مدینی تا چی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اسم زور و سر کئی کنه شیطان دیکنه خواه اللہ رب العزت وی چی دی که که عقلی خود دغا وقت که پکی نی خواه داو کی دی اوازونه کین دی کی عقل نه ځکه الله وی لا یاقلون نه پوی کنه چې استاد دی واسطه ساجت ته چې په الله وی بیا د بی ده داغه سبراله خلق اوازونه به کل خبر بنو ولو انهم صبروا کدی خلق او عظیم المنو صبر کړي وه حتا تخرج الیم تر دې چې تراوت وی دی تا دکه نبی علیہ السلام با کور کې دوره وخت نه تیر او سلس منټ ادا و بیا وراوت نو دې صبر نه کاونو کا دې صبر کړې لکان خیر الله دا وړي پاره را پیدا منو والله غفور رحیم الله بخشش کون کې مهربان زکه دا اکثر غو چاغي تپته نو بیا چې پته ولګي بیا دا کار نو کړې ها ادا وسی چې کوي دا خو د زدو یې نه کوي ښا دریم ادب ذکر کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبئن کراشی تاسو ته به اعتبار سره په یو خبرې فتبینوا دغه خبرې ډیر تحقیق کوي ښا رانه کوي ښا ولی ان تصیبو قوما بجهالت اسنا چورس یو قوم تا پنا پوئے فتصبحو بگرز بی علاما فعلتم نادمین باغا کار چکڑیم دیخ پیمانا چیو سڑے خبر راوڑی آ خبر سا خطرناکی نو اول دا معلومات کوئی چی دا خبر رشاہ دا که دروغ دے را اجه سچارا اولی نو اگا پریده ما کنا اپریده ما چیر رو تودری و اپکی گما دا خبر تار چان راولا دا پلانی نا خواه رازه چیزو خواه کاغوی چا خو دیر مز... زرشکا کوم کنا زدل رشکا کوم پچه لول شو آغا تا چه دا خبر نو پریده ما لالشا او دا دی خبر رانو کا دیری خبری لکه مثال مخ که تیر شو چه حضرت عثمان مکی تلالو نو چه ارسو کراغلی اوغا خبر راولو چه حضرت عثمان شهید شو نو اسکا نبی علیہ السلام رانا نکولی کنا او صبر نکولی او ارغلی پی نو سمرا نقصان بشوی ہو چه اغاقا دی جوانده راغی او خبر دروغ و نو داسی پا دنیا کی دیری خبری کی گی او چه راناو نشی دمرا نقصان دمرا دشمنی دمرا تبایی جوڑا شی دا قانون دی دریم پسور حجرات کی چه دی سرا دیر مصیبتو نلری کی گی کراشی تاستا بیتبار فاسق دلتا آگا نده اگون انگارو بیتبار جستا تو بیتبار نی چیزا سرے اٹول بیتبار دی اتبار چی بچاو خواغی نشتا وسو دا صحابو زمانا تابعین زمانا دا تب تابعین اگا اتباری خلقو خوا او دا اگی نروس تو طول بیتباری دا خوا نو چراشی تا استا بیتبار سرے پا یو خبری نو دیر تحقیق کوئیم اسنا چورس یو قوم تا پا جہالت نا پوئے سرام نو بگر دے پاگا کارچ تاسو کو نازمین پیمانا وعلمو پوشن نفیکم رسول اللہ چپ تاسو کی دا اللہ یو عظیم الشان ہستی موجود دا پیغمبر موجود دے نو چھ دے موجود دے نو ستاسو حق نشتا خوا چکنی رو خبر راشیو نبی علیہ السلام پیسلہ نیکلیو تاسو اتوائے چیر حضرت دا سی پکار دخا از مونگ دا مشوار دخا اکر دا کار دا سی وشنو خبی نو آغا صلح ناس دے چی تاسو اغل مشواری ورکوئے ہو آغا پیغمبر دے او که پیغمبر نیس اسی امیری دا جماعت امیری نو چاله ندی پکار چی اغل مشوار کئی چیر دا سی وکاتا آغا سی وکا آغا امیر پس شو چاگا بستا خبری تا انتظار کئی نا نو پوش ہے چتاسو کی دا اللہ پیغمبر موجود دے فیکم رسول اللہ داو گورا بریلیان پدین ندی خو بس ویشتے کا نا گورا اللہ وی چتاسو کی پیغمبر موجود دے نو ایکم دے اخو بانداو کنا چه مدینه که اونو ار چالی ده نو ایوز کم ده شتا ده خونا او تو اینا ده دی دامانا چه شتا ده نو خبر واضحا کمونتا جواب داده چه رسولی اویل ده او رسول وی داغ صفت ته رسالتو نو داغ سنتو داغ طریقی داغه هدایات او هغه موجود دي مونږه او که ذات یا دوله نو ذات به ویلو چې عالم انفیکم محمدن تاسو به وی بیا واستاسو خبر رشاو خبر لیانو اوس دروغ ده رسول یې ویلې دور د ذات او د صفت پرخ نشه کوله لو یطیعکم فی کثیر من الامر کده تاسو خبر او منی پڑیرو کارونو کیم اگر صلح کی بو تدیوی کنا چیر مونگتا دا روغا ندا منظورا مونگا دا سو روغا نکو مونگ نالی عرب لذتوی چی اگر شتینو ستا خبری تساجد تی اگر بستا مرگرتیا کی اگر بستا تابیداری کی کتب ہے کئی نو کدا سی چلشی کنا خوا کاغا تابیداریو کی پڑیرو کارونو کستا سو لعانت تم تنگ بشے پریشان بشے جون بدر باندې تنگ شيخه ولیکن الله حبب الیکم الايمان لیکن الله تاسو ته د ایمان ډیر خوک کو فزړونو کې زته محبوب کو وزینو فی قلوبکم او خیسته کو استادو پزړونو کې وکرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان بدیع کارکل تاسو ته دا کارونه کار کفر دې والفسوق او کار ګنا دې والعصیان او کار نه فرمانی ده د مسلمانانو ته پهلو کې بد ښکار کړی دي ایمان او تدیر خوک ښکار کړی دي اولایکم الراشدون الله یې زغه خلق دي حق پرستو هدایت والا فضل من الله و نعمه تا فضل دې د الله طرفنا په دې باندې او د الله نعمت الله علیم حکیم الله په ذات او حکمت والا سلورم قانون کمرګرو کې او بل سره کشمکش راشي اس شور فساد راشي او یو بل سره خبري بنشي الله وي پاسه او په دې غوړو کې د دې مین کې صلح او کې روغ او کې دې باندې وخماله وای ښا فلمین کې د مرګرو صلح روغه او دا غی زمین نه خپکان مفکان لري کول د سلورم قانون ده و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کچریوی او دوړ جماعتونه د مؤمنانو نه چریو بل سره جنگ کوي فاصلحوا بینهما اصلاح کې د دې پمین کې چې تاسو اصلاح کولا نو نکیدا ولي پیردا یو طرف پکې غاړه نګدینو ابل طرف چې دین روغه تغاړک دی خدا بل پکې نګ دینو الله وي فایم بغت اهداوما علی الاخرى کجر زیاتی کې یو د دې دواړو نه په بلی باندې فقاتل اللتی سزا ورکه دلیلا تبغی چې هغه زیاتی کوي هر څومره سزا چې حتا تر دې پوری تفیا چغال کی دی الامر اللہ ایزا اللہ فیصلیتا فین فا اتو کوالے کی خودا فاصلحو بینہما نبی آروغو کے سلحو کے او سسان شوا بالعدلی خوب انصاف سر اگو رخوا واقسطو او انصاف کوئے بیشک اللہ محبت کی انصاف کو ان کو سران تو سمرچے صحابو میند کی کم جنگو نا تیر شوی دی کنا چ خلق ورپسې چې وګورم په بچې جنگو کو په کورسې جنگو کو په دی وینا دا و د قران په سلوه دواړه طرفین صحابه دي دواړه طرفین او دواړه په حق دي ولیکن هر یو چې خپل ګمان کوي نو اجتهاد کوي که حضرت علی رضی اللہ عنہ د خپل خلافت اعلان کو نو هغه خپل په حق او خپل خیال کې جوړ زما سلورم نمبر دې کنا زما حق دې او کا په امیر معاویہ په شام کې د خپل خلافت اعلان کو نو هغه د اجتهاد کړو چیر ډیره فاصله ده د شام او د حجاز نو خیر دی هغه دی الته کی زه بدلته ما د خلکو دا شور او زوګ به دفه شي په دې باندې په دې وصول هاو شي دا هم صحیح خبره کوله اجتهاد وکاو چې هغه دی الته کی زه بدلته ما دواړه خلفایو او د خلکو مین کې ودا دښمنه دا نه پیدا کیږي ناغا جسول حقی دا ناغی که داغا چلو شو چکمو خلقو انکار کهو ناغی دا دیلان درالو تبا قاتل اللتی تبغی حتی تفیه الى امر اللہ اغی تا یوشه اغی اوٹا کهوه چی غالا کی دی صلح تخا ناغا جنگو نا دیلان دیشیو کرسی مرسی بکی نو آها بادشایی مغیر بکی نو دا صرف د دې چې را قران ویلي دي چې فقاتل اللتی تبغی چې کومه ډله داسي چې غی ته ګنای او غی زیاتې کې او غی صلحانه کوي غی ته ټول یو شې نو ها هر څه شوی د دې آیات مناسب شوی دي دغه ته اهل بغی ویل شي باغیان خلق ذیک قتال د اهل بغی سلام شاد انما المؤمنون اخوه بشکا مسلمانان طول رندی فاصلحوا بین اخویکم تاسو اصلاح کوئ درونو میانس کیم اخویکم یہ تسنیه راوړی دا څنګه مخکې خو جمع ذکر کړه اخوه خدا سنوي چې واصلحوا بین اخوتکم اخویکم د اشاره کې چې ګوره کدوته نه دی کنه خدا صلح داغی ضروری دا نشی بیا ډیر شي خو بیا ډیره ضروری دا خو یریږي دا الله نه یقینا تاسو باندې رحم وکړي شي پنځم قانون او ادب د اصلاح لپاره تنظیم لپاره یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا اسخر قوم من قوم توقی زنک یو قوم پا بل قوم پوری اسائن یکونو خیرم منهم که دیشی چه دغا خلقا چه دی ور پوری توقی کئی اغید دین غوری دا اللہ پا نزبان دی ولا نسا من نسائن انه زنانا توقی کی پا نور زنانا پوری اسائن یکون خیرم منهم دا خوا اللہ تا علم دی کې دې چې هغه چې دې اور پوره ټوکی کې هغه غوړې د دینه په عمل کې په اخلاقو کې په ارس کې نزا سمکا وای ښا یو قوم په بل قوم پوري یو خاندان په بل خاندان پوري یو تن په بل تن پوري ټول پکې راځو ټوکې مسخري دې نه کوي د دینه شر او زوګ پیدا کی کنه ښا نو قران ما نه وکړه دغه ټوکه مسخره مکه یو بل پورې خندا کول اذغه نور سنې خدغی چاره یو بل تسپک کوری ها ځان ته نسبت کوي نوچت نوم اخلي چې مونږ وی اوچت خان دان یو تاسو پتنګی چې سیاسنه د دین ازوګ او شور پیدا شي مونگ سا پیقام یو تاسو یو سبزی قام یو دا بل رزر دیو دا سوک پاکی دا لزاک دیو سوک پاکی دا پاکی چارا اوستی دیو دینا دشمنی جوڑی شی کنا غٹ دشمنی جوڑی شی اللہ ادامہ کوئے دا تاستا چاوی لی خان ولا تلمیزو انفسکم الزام ملگوئے پخپلورنو باندی پلمین کے پخپلورنو باندی الزام ملګوي تهمت او پیغور دمر کوي ها ولا تنابذو بالالقاب او ما خل یو بل تا غلط نمونه اکثر چا غنمونه د ګناو می پل نمو تاخل کنا نوی دا شیطان دی ګور مسلمان ته شیطان وای دا وی ګور کله وو ته کافر نو مخلی چې دا پیرعون تا وګورو دا دی په خوانو مشرانو با یو بل تدانو نور په سن پوي دا په دې پوي دا ښا دا نمونه دې د پارس د کړیو ښا دا وی د شیدات زی نه دی د شیدات دا زی ملاوی دا غلط نمونه ماخله کنا بلغا ولي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ډیر بدکار دی د کفر او د ظلم نوم اغستل پس داغی چې مومنان شوئے چې مسلمانان شوئے نو بیاولی دانو منو یو بل تاخلے دو فسوق د گناہ ومن لم یتوبا سوک چه وسم توبنو باسی فولائی قوم الظالمون نداغ کسان دی ظالمان شپگم عطب یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والا اوزان ساتے دیرو گمانونو نا گمانونو مکوئے پا یو بل باندی غلط خان ان بعض الظن اسمن یقنان چی بعضی گمان کول دا گنای بندتا بند پی گنانگاری کنخا بعض از زون نی هر زون ولی یو زون داده چه ستا پلکی راشی پی یو سلی بانده کنا گمان دی راشی چه داسه پا غلط زیکی اوی نی ستا گمان نی چه زیبا هم شراب سکینو تازه اولی راولی نو اولی راولی با خود دیر خلق اولی راولی نو نتب ولی دا گمان که لیدل دی نده سنور سنشت دی دیو جنبای صحاباو تبا دی سلی راوست او ایبیده شراب سکلی دی پیتا سلی دل دی اغیباوی نا دخلین بوین دی ناغوی بوین خود دیر سوزنوی وی د شراب دا بوین دا پدیر سوزنو کی دی نو که ده بلس خوالی مونگوی پا دی باندی پیسلی نکو حد نجاری کن که دا تاو سکوی خوا سوچی گواهان نی شیدان نی پخپل اقرار نی کلی دا دا سی خبر دا دا گمان اسم دا گنا دی خوا چه گمان دی پیوکا و بیادی اونی و چه زچ بودی زمان چه حد در باندی جاری شی او یو اسی گمان راشی سلی پی عمل نکی پخلی نوی نور سنکی نو اغا گناه نده اخواسی بنده ترازی اختیاری نده بی اختیار شیده خان ولا تجسسو دیو بل جاسوسی مکویم یو بل تا غوگ مکدیم چه زمان خبری کئی ورگتو ندام کوی جاسو از چا خبری کئی نداد هر فرد ده پار گناه ده زمان استاد پار گناه ده چموږ چې خبرې ته وقدو او یو چې سرکاري ګورنمنت مقرر کړي نو خیر دی د حکومت جاسوسان شته کنه نو هغه دې لپاره مقرر کړي چې لکه ملک ته او عوام ته او دین ته نقصان نه رسي هغه ځان له خبر داغه جایز دی ښه خدانا جایز دی ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت سنکی بعض استاسو د بعضو دین ازان ساتیم دیر گران دی دین خواه نو ذکر اللہ والا مثال پیش کئی ایو حب و احدکم ایا خوخیتا سیوتن دا خبر ایا کلا لحم آخی امیتن چی اخری وخا دا خپل رور پچی ملوی اللہ تاسو زړه اخلي چې د مړ ور غوخه خوري د ژوند دیغه سړی زړه نه اخلي نو بیا د مړ به سو اخلي دا ولي داسې وي ځکه هغه سړی په موقه نشته غایب دی دا هغه مثال د مړ دی او چې ته خبرې کین دا غوخه خوري ښا فکرېه تمو څومره بد غنه الله وي کنه نو چې دا بد غنه نه دا غیبت هم بد غنه کنه ګوره دا غوخه ته بدخ کاری کرکت نکه او دا غیبت نکرکا نکه او شی یو دی سکا نبی علیہ السلام پا وقت کی خواه پیغمبر و معجزه و نچرت یو دو تنو غیبت کلیو نبی علیہ السلام ورطوی جتاسو دا وست دا مرور غوخه و خواه کنو وقتی مخواه دیو ناغی مونگا حضرت و خانه دا پڑ دی وی تو که چی تو اکلا نسری وی نیوی پیو گور دا تو امتاس ناغو خود دا دید پاره چی گور خبر قرآن مثال پیش که نو جستان سم رکی گی نو وضاحتیو که ناغو تا پسترگو وی گور رو تا وی لی دل که نخوا فتق اللہ و یری گید اللہ نام ان اللہ تواب الرحیم بیشک اللہ دے تو بقبلون کے مہربان وم ادب جگڑے فساد اکثر دین پیدا کی چی خلق پا قبائل باندی پیو بالفخر کی خواہ یا ایو الناس اے خلق انا خلقناکم من ذکر و انسان ما پیدا کری تاسو دیو ناریناو دیو زنانا و جعلناکم شعوبا و قبائلہ بیا می ګرځولې په دنیا کې خاندانونه او قبیله شعوب خاندان لوی خاندان جستوي اپاره کې قبیله لکه یوسف علی السلام رونو دولس خاندانو د پاریو کې بیا وړي وړي قبیله جوړ شي اسبات وان امامه نو وړي قبیله لوی قبیله دال دا سره جوړ شي دا ملاوی دا خو دې لپاره لتعارفو چې وبلو پیجن او قران خو د عربو په اصطلاح نازل شوی او هغه به دقه تاسو کو چې څوک ملما براره نو دا تاسو به کو چې من انا بلتا ملما د کوم ځای نه راغل هغه به من بنی تمیم د قبیلینم به واسته من بنی توی من بنی مازن دا نوم به واس نو خلق وبو پیجند دا وړي وړي قبيلي ويخه الوي قبيله چې بوونو من حجاز دا لوي قبيله من مزر دا لوي قبيله من ربيعه دا نور دې دلان دی کنه الله یو کار سدي کلوي قبيلي دې کوړي قبيلي خدا صرف د دې لپاره چې او بلو پیجنې ښا ادی که دا نشته چې د مزرغه معزز ده او د حجاز هغه نه ده ان اکرمکم عند الله یقینا ډیر عزت من پتا سو کې دا الله په نسبان دي اتقاکم ډیر متقی ده چې څومره یو سړی کې تقوا ډیر را شو ان دومره پکې عزت ډیر شو عزت دا خو په تقوا کې ده ان الله علیم خبیر بیشک اللہ پارس پوئی گیو خبردار دی وجہ نچے حضرت بلال کافرانو راخ کو پا گرمو کانو کیو پا سکیو کلو سکولو علبی و سرکولی نابو بکر رضی اللہ عنہ راغی و نبی علیہ السلام تیوی چین نبلالا یعذبو بلال باندې ډیره سخته ده نبی صلی الله علیه وسلم وی کاغسته شنو ابو بکر لړو بلال واغسته سمره ګران به واغسته ښه په حضرت عمر بسوی وی سیدنا اعتق سیدنا زمون یو سردار لیکي زونه بل سردار آزاد کو ابو بکر هم زمونگ سردار دی نو بلال هم زمونگ سردار دی مونگ دبا که پرخ نشتا ولی انا کرمکم عند اللہ اتقاکم زمونگ یو سردارو لگی نو بل سردار ازاد کو او ایغستو خواب دا اول بابو و آداب ذکر شو اخر کی دویم باب کی زمنافقانو حال خواب قالت الاعراب آمنا راغل الباندچیان د پیغمبر ته وی چې مونږ ایمان راوړې دي ها دې ته وساجت ده دا منافقانو کار دي نو کار چې ایمان دراوړنو اوسې پرېړې کېږي اوازونه کوي چې 50 روپے کیلو دا منافقانو کار دي ها لبان لچان رالوی آمنا مونگا ایمان راوڑے دیخوا قل لم تؤمنو اللہ والا جواب پدے خلقی ورک خوا چی چپ اگو نکے دام سووی قل لم تو وطوائے پیغمبر چی دی ایمان خبرو نکے لم تؤمنو داموائے چی مونگا ایمان راوڑے دیخوا ولكن قولوا اسلمنا هو دعوی چې موږ اسلام قبول کوم زکه چې د توري نو یریدو رښتیا نو او دروغ وای ګورو نل اړیر لوي شان دی ښا ډیر په خبره پوي ښا صبح خدار څوک نشي کوله کنه دا و د الله رب العزت کار دی اده چانه یریګینه شرمیګینه پیغمبر ته وی چې دې ته وای چې وای چې اسلم نا مونږ مونږ او دسکو نو ټیک ده ټول خلق ویل چې مونږ او دسکي هغه دې ناس دې په سبیل باندې خو ایمان د زړه شی دی او د زړه نه یو الله خبر دی ته په خپل هم نه خبر ښا دا د وصله کوي په خپل او تعالی وی ښا ولما يدخل الايمان في قلوبكم او حال دا دې چې نه دننه وته ایمان ستاسو زړونو کې نو څنګه دروغ وای چې امننا امننا خو باغه سو کوی چې دا زړه کې ایمان راغلی کنه ښا او ستاسو زړونو کې ایمان نه راغلی ها که اوس کوشش کوي وین تو تیع الله ورسوله که تاسو د الله حکم منه او د پیغمبر لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو کم بنکی اللہ استاسو دا عملون ناظرون ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخونک میربان انما المومنون اللذین دا مومنانو تعریف کی اللہ چی مومنان با اغسو دان توائی والخو ضرورت نشتا دے خوک خام خام نو مومنان دا دی بیشک مومنان اغا کسان دی چی ایمان روڑی پا اللہ باندی پا توحید سرا دا اللہ پیغمبر باندی ثم لم يرتابوا بیا به شک نه کوي کنه چې اوزلی کلمه وې کنه بیا به شک نه کوي او شک څنګه نه کوي چې جهاد کوي د خپل ایمان په وجا په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره د الله په لار کې اولائک هم الصادقون دا رښتینی دي ښه کدی وای چې امنان نو دا رښتینی دي خو هغه به ولي وای اوهو اخو چ مومن مومن شو او د اسلام د اصول نه خبر شو هغه بیا ول خلاف کوي ښا دا خو په دین کې نشته ریکنه چې دا خلق ته وایي چې امننا نه هغه ستو د الله میاں کې راز دی قل و تو یا تعلمون الله بدینکم یا منافقان تاسو الله خبر وایي د خپل ایمان نه دا تاسو الله خبره چې تاسو یې آمنا موږ ایمان راوړل او الله پويږي په سوچ په سوانونو کې دی او په سوچ په زړونو کې دی په زموږه کې دی نو تاسو په زړونو نه پويږي الله په عرش باندې پويږي یمنون علیکان اسلمو اے پیغمبر پاک احسان کوي په تا باندې د دې خبرې چې دې مسلمانان شو دی اسلام قبول کو نتابان دی احسان اری قل لا تمنو علی اسلامکم ویو تا چی مزبا دی پا ما باندی اسلام خپل زما پا کس دی کتا سو ایمان راولی پرشتیان نخپل هم پیدا دا او کنا پا دروغ هم راولی نخپل نقصان دی ما دا پا کس پیدا دا خوا چی ما باندی از با دی چی مونگ ایمان راولو گورا ته زمونږه قدر نه کوي ته زمونږه شکریا ده نه کوي چرته یو پیاله چې درد منافقانو کار دی نو دا د هر منافق کار دی حضرت شیخ له براتلو هغه ته وی چیرته ته هوښه خپل شاګردانو اړه ته پوس نه کوي کنه ولی ایوازو پلان یې کی امام شوی و ما او غیوی چی نکاح با تلو او بوتلم ہے نوی چی سنگا نکاح با تلی وی بوتلم ہے بس ڈولے راوڑی وا ارس تیارو اوی زی اوی ناوی سر پا پا پیال ما باندی کینو لما اما ته وی چې دې په دې وخت کې پوکا تیمه جنز دا کار نه کوم او ګوردا په دین کې مې راو تختې زم څنګه مری ډیر وچ دا زمونږه دستور دی دا مينګه اوره کې دا کار شو هغه بیا وی چې دا په دې غټو خلکو کې دی او په دې وړونو کې نشته کنه نو یوه وخت چې خلق راځي نو مزيزه جمعات نه راوښولل ما راويستم او ته دې چا ته پوس نه کې حضرت شیخ بور پورې و خان دل چې چې ته په پیاړ ما کې نه نو زبستا څه تاسو کوم تو سره ولې کوړت تلوي تله دا یوه خدو په میند کې نه نوتی ادا سه بل راغې بل براغې فریاد به وته وکړه وای وتا مزباده په ما باندې اسلام ستاسو بل الله یمن علیکم بلک الله احسان کړی په تاسو باندې ان هداکم للایمان چې تاسو له توفیق درک دی ایمان او الا ان کنتم صادقین کرشتینی یې کنه ان الله یعلم غیب السماوات والارض بیشک الله پوی په تمام غیب او د اسمانو د زمکو الله بصیر مما تعملون الله لذن کرے په عملونو چې تاسو یې کوئ پدی باب کې حصہ کې دریم باب ذکر کړي پاغي کې درې سورہ قاف زاریات او تور دا درې سورتونه دي او صرف د قیامت اثبات دیوبل نه په ترقه باندې نو سورہ قاف یې ذکر کړو په